Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 1 lutego, jest 20. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki, a w tym serwisie o powołaniu zespołu do spraw dialogu prawno-historycznego z Izraelem, spotkaniu ministra zdrowia z lekarzami rezydentami i trzech rosyjskich szpiegach zatrzymanych na Litwie. Już za chwilę telewizyjne wystąpienie premiera Mateusza Morawieckiego, a w nim zapewne zapowiadane stanowisko rządu w sprawie ustawy o IPN. Ustawę w nocy bez poprawek przyjął Senat. Wprowadza ona kary grzywny lub więzienia do 3 lat za przypisywanie polskiemu narodowi lub państwu odpowiedzialności lub współodpowiedzialności m.in. za zbrodnie popełnione przez III Rzeszę. Prezydent ma 21 dni na decyzję, czy ją podpisać, zawetować, czy skierować do Trybunału Konstytucyjnego. Nowelizacja ustawy o IPN jeszcze przed poparciem jej przez Senat wywołała zdecydowany sprzeciw m.in. w Izraelu i na Ukrainie. O ponowne jej przeanalizowanie zaapelował do Polski amerykański Departament Stanu, a przedstawiciel OBWE oświadczył, że powinna być odrzucona. O jej niepodpisywanie apeluje do prezydenta Andrzeja Dudy opozycja. Ministerstwo Spraw Zagranicznych podkreślało w dzisiejszym oświadczeniu, że celem uchwalonej nowelizacji jest walka ze wszystkimi formami negowania oraz fałszowania prawdy o Holokauście. A premier powołał dziś zespół do spraw dialogu prawno-historycznego z Izraelem. Na jego czele stanął wiceminister spraw zagranicznych Bartosz Cichocki. Jesteśmy zdeterminowani, by podjąć ze stroną izraelską dialog o tym, czym jest, a czym nie jest nowelizacja ustawy o IPN, deklaruje Cichocki. To jest zespół, który mam nadzieję będzie mógł jak najszybciej odbyć spotkanie z zespołem roboczym ustanowionym przez premiera Benjamina Netanyahu. Na razie nie wiadomo kiedy i gdzie zespół spotka się po raz pierwszy. Tymczasem ambasada Rzeczpospolitej w Rzymie zapowiada podjęcie działań w związku z użyciem przez włoską agencję prasową ANSA sformułowania polski obóz koncentracyjny w odniesieniu do Auschwitz. To określenie pojawiło się w dzisiejszej depeszy z Mediolanu, gdzie podczas ceremonii oddano hołd kilku deportowanym w czasie wojny pracownikom zarządu miasta oraz osobom zwolnionym na podstawie włoskich ustaw rasowych. W dalszej części depeszy jest już mowa o nazistowskich obozach koncentracyjnych i tam też wymieniono Auschwitz. Są protokoły rozbieżności, ale rozmowy idą w dobrym kierunku, ocenia minister zdrowia Łukasz Szumowski po spotkaniu z lekarzami rezydentami. Omawiano wysokość nakładów na ochronę zdrowia i warunków pracy lekarzy. Porozumiano się w kwestii biurokratyzowania medycyny i skrócenia kolejek, informuje wiceszef porozumienia rezydentów Jarosław Biliński. I tyle na razie o tym spotkaniu wiadomo. Następne ma się odbyć 8 lutego. Policyjna kampania przeciwko dopalaczom w Poznaniu. Dopalacze niszczą życie. Takie hasło pojawi się na 8 poznańskich autobusach i 1 tramwaju. Policja ma nadzieję, że dzięki temu przekaz dotrze do jak największej liczby mieszkańców, mówi Maciej Purol z poznańskiej komendy. Jest to oko, na którego powiece siedzi dziewczyna. Czerwony napis: dopalacze niszczą życie. Oko jest załzawione. W związku z tym, że zlikwidowaliśmy wszystkie miejsca sprzedaży stacjonarne tego towaru, pod różnymi nazwami oczywiście, sprzedaż przeniosła się do internetu. Miejsce, które jest ciężkie do zlokalizowania, ponieważ sprzedaż odbywa się z serwerów obcych, nie polskich. Ze statystyk wynika, że coraz mniej osób zatruwa się dopalaczami, ale i tak w zeszłym roku do szpitala przy Raszej w Poznaniu trafiło około 200 osób. Polska stara się o pierwszy wpis na Światową Listę Dziedzictwa Niematerialnego UNESCO. Ma to być szopkarstwo krakowskie, które ma szansę znaleźć się w tym zestawieniu już w tym roku. Do tej pory naszego kraju nie było na liście wytworów kultury takich jak śpiew, taniec czy umiejętności rzemieślnicze. Wpis na liście UNESCO z jednej strony jest promocją kultury, a z drugiej chroni dane umiejętności przed zapomnieniem. Nie mamy ani jednego wpisu na Światową Listę Dziedzictwa Niematerialnego UNESCO. Dlaczego? Wpisujemy takie rzeczy jak umiejętności na przykład artystów ludowych. Wicepremier Piotr Gliński. Na różnego typu listy o podobnym znaczeniu. Lista światowa UNESCO jest najważniejsza, przynajmniej turyści na nią zawsze spoglądają. Nie chcemy się pochwalić? W Polsce bardzo wiele do zrobienia w tej kwestii. Żeby w ogóle się znaleźć na liście, to najpierw trzeba ratyfikować konwencję. Katarzyna Sadowska-Mazur z Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Byliśmy bodaj że przed ostatnim państwem europejskim, które tą konwencję ratyfikowało. Zaspaliśmy? Trudno powiedzieć, nie było takiej woli wcześniej. Na pewno jest to prestiż. Jak wiemy, teraz turystyka kulturowa bardzo się rozwija, więc na pewno jest to zwiększenie tego ruchu turystycznego. 3 rosyjskich szpiegów zatrzymano na Litwie. To obywatele tego kraju, którzy działali za wynagrodzeniem służb wywiadowczych Federacji Rosyjskiej, poinformował szef litewskiej policji kryminalnej Rolandas Kiszkis. Ale według szefa wywiadu wojskowego Remigiusa Baltirnasa żaden z nich nie miał dostępu do informacji tajnych. W lipcu litewski sąd skazał za szpiegostwo na 10 lat więzienia Rosjanina, który był oskarżony o próbę zainstalowania na potrzeby rosyjskiej Federalnej Służby Bezpieczeństwa podsłuchów u prezydent Litwy Dalii Grybauskaitę. To był serwis Trójki.

George Evelyn, pewnie częściej przedstawiany jako Nightmares on Walks, i jego nowa płyta Shape the Future, tytułowe nagranie z tego albumu, właśnie otwiera drugą godzinę naszego dzisiejszego spotkania. To teraz zajrzymy na Hidden Orchestra, na płytę tej grupy, ale posłuchamy nagrania, które zremiksowane zostało i podpisane w ten sposób. Scalpel Remix. We'll be right back. Hidden Orchestra, tak nazywa się ta grupa, a tytuł utworu to The Lizard, ale to nagranie pojawiło się na naszej antenie w nowiutkim i świeżutkim, jeżeli chodzi o jego obecność na rynku, remiksie duetu Skalpel. No i jak to brzmi? Tytuły i wykonawcy oczywiście na naszej stronie polskieradio.pl/3, /alternatywny. Tam można zaglądać, aby sprawdzać wszystko, co może być interesujące. Raz jeszcze Hidden Orchestra, zatrzymamy się przy nich na chwilę, teraz w wersji oryginalnej, a potem szaleństwo polskiej muzyki. Thank you. Joe Aikson i jego Hidden Orchestra. Na naszej antenie płyta Down Chorus pojawiła się w odwrotnej kolejności niż na rynku, bo teraz słuchaliśmy nagrania, które opublikowano w 2017 roku na płycie oryginalnej, a wcześniej remiks z opublikowanej dosłownie kilka dni temu płyty zawierającej właśnie remiksy albumu Down Chorus. To jest porcja, myślę, bardzo przyjemnej muzyki z akcentem polskim w postaci remiksu Skalpela, ale teraz już naprawdę artyści od nas. Tajemniczy, bo cały czas nie miałam okazji stanąć z nim oko w oko. Także tajemniczy, ponieważ nie jest wcale łatwo znaleźć wiele informacji na temat Father Konga, odmieniając już po polsku. Father Kong napisał kolejny list. Przesyłam link do singla. Nowy utwór nosi tytuł My. Zapowiada nową płytę i raczej nie oddaje jej klimatu. No to sprawdźmy. Ze spadą już zimno. to jest Father Kong, a właściwie to był Father Kong i nagranie My. Tak zawiesiłam głos przez chwilę, ponieważ właśnie publikowałam na naszym profilu na Facebooku, gdzie PS Gra, tak można znaleźć zdjęcie okładki płyty, która pojawi się na antenie już teraz. A zatem Father Kong i My to zapowiedź nadchodzącego albumu, która ma nas wyprowadzić na manowce. I czekamy na więcej, natomiast teraz otwieramy płytę, którą mamy już w całości, a do tego, tak, tak, właśnie włożyłam to zdjęcie na nasz profil na Facebooku. W każdym razie, do tego jest to album wyjątkowo wydany i tak naprawdę trzeba go wziąć do ręki, aby to wydanie drobiazgowe, artystyczne docenić. Każda płyta jak obrazek, każda płyta jak dzieło sztuki, zresztą metaforycznie czy symbolicznie zazwyczaj tak bywa. W tym przypadku dosłownie połączyły się te sfery artystyczna zawarta w muzyce i artystyczna dotycząca płyty jako artefaktu. Miron Grzegorkiewicz to jest człowiek odpowiedzialny za muzykę. Płyta podpisana jest literami, tak można najprościej to opowiedzieć. M, potem 8, a potem N. Można to czytać jako Moon i to będzie wtedy nazwa projektu, który Miron Grzegorkiewicz ma, czy też jedno z jego wcieleń. Tak właśnie się nazywa. Płyta nosi tytuł Ulises i dosyć długo trwało tak naprawdę kompletowanie w naszych uszach i w naszych głowach tej płyty, bo sukcesywnie ujawniane były kolejne utwory, dokładnie 8, ale na płycie jest ich 10. Ten, którego posłuchaliśmy, właśnie album otwiera Back to the Mirror i jest jedną z tych nowości, czy też utworów wcześniej niesłyszanych w internecie. Warto posłuchać tej płyty tak, jak ułożył ją Miron, chociaż tego oczywiście na antenie w tym momencie zrobić nie możemy. Warto też próbować o tej płycie mówić i szukać odpowiednich słów, aby ta opowieść miała jakiś sens i nie będzie to proste. Opierając się na faktach, można wymieniać gości, można przypominać, co Miron wcześniej robił albo co go w muzyce interesuje. No, ale tak naprawdę fakty łatwo sprawdzić, więc trzeba spróbować tej trudniejszej drogi. Zacząć opowiadać o tym, co się czuje, kiedy ta płyta gra, czy też ta muzyka wchodzi do naszych uszu. No i muszę powiedzieć, że to jest doświadczenie tak subiektywne i tak silnie oddzielające od wrażeń innych słuchaczy, że już nie pamiętam takiego stanu osamotnienia we wspólnej radości. Thank you. No to niech mi ktoś powie jednym zdaniem. Niech mi ktoś jednym zdaniem opisze to, co się przed chwilą wydarzyło na antenie. Moon, dwukrotnie z płyty Ulises. Tytuły przypomnę raz jeszcze na stronie polskieradio.pl /3/alternatywny. Na zakończenie dzisiaj wspominamy podwójnie. W krótka historia to wspomnienie po wspaniałym cyklu pod szyldem The Very Polish Cutouts, czyli edity, nowe wersje, remiksy bardzo znanych polskich utworów, starszych, chociaż czasami mniej znanych, ale zawsze starszych, od takich zespołów jak Kombi, Budka, Suflera. Dzisiaj mam, widzę, wspaniałą wymowę, zwłaszcza jeżeli chodzi o L i R, Laboratorium, Kram, czy oczywiście zespół Breakout. No i tutaj dochodzimy do drugiego wspomnienia, którego nie może zabraknąć w takim dniu jak dzisiaj, więc połączenie sił, powiedzmy to Breakoutu w edicie Zambona, na zakończenie programu alternatywnego, Agnieszka Szydłowska, Bartek Gil, Elżbieta Walinowska. Do usłyszenia. We'll be right back. Trójka i Filmoteka Narodowa, Instytut Audiowizualny przedstawiają. Salman Rushdie. Złoty dom Goldenów w przekładzie Jerzego Kozłowskiego. Czyta Andrzej Chyra. Muzyka Łukasz Borowiecki. Reżyseria dźwięku Andrzej Brzoska. Odcinek 16. Najmłodszemu z Goldenów trudno było zerwać z nałogiem samotności. Był pierwszym, który się wyprowadził z McDougal Street. Niech stary robi co chce, oznajmił braciom na Florydzie, ale to nie znaczyło, że musi zostać i przyglądać się temu. Pewnego dnia do domu Goldenów przyjechała Wasilisa Arsenijewa. A razem z nią pewna ilość drogiego bagażu, co wskazywało, że Neron Golden prawdopodobnie nie był jej pierwszym protektorem. Ewidentnie posuwała się dalej, niż zakładała umowa przewidująca mieszkanie osobno. Niedługo potem najmłodszy syn Nerona spakował swoje rzeczy i przeniósł się do Chinatown, gdzie Ria znalazła im czyste mieszkanko na drugim piętrze bez windy, w łososiowo-różowym budynku o ramach okiennych podkreślonych jaskrawo-żółtą farbą. Pod nimi na pierwszym piętrze mieszkała Madame Georges, specjalistka od tarota, szklanych kul, horoskopów, tudzież przewidywania przyszłości. Nie wiem nawet, dlaczego zgodziłem się na to, czego chciał stary, rzekł. Wyjazd stamtąd, przyjazd tutaj, zmianę tożsamości, wszystko. To nie moja matka zginęła w tamtym hotelu, ani nikt, kogo bym choć trochę lubił. Ja nawet nie wiem, kim była moja matka. Zniknęła, więc jest tak, jakby ją zabił dawno temu. Albo kazał ją zabić szef Towarzystwa Z. Jakiego Towarzystwa Z? Spytała Ria. Mafii, wyjaśnił. Z od mafioza. Zamzamy Alankara. Imię nieprawdziwe. Wzruszyła ramionami. Powiem ci, dlaczego przystałeś na szalony plan twojego ojczulka. Zgodziłeś się, bo tam, skąd przyjechaliście, nie miałbyś możliwości być tym, kim musisz być. Stać się tym, kim musisz się stać. Czyli? No właśnie, czekam, aż sam mi powiesz. Są w samochodzie w drodze do domu. Roboty drogowe przy wjeździe na Manhattan Bridge spowalniają ruch do żółwiego tempa. Przyznaj, naciska Ria, nie przyszedłeś do mnie przypadkowo. Nie zjawiłbyś się od tak przed muzeum, gdyby twoje zainteresowanie tym, co tam badamy, było zerowe. A jeśli chodzi o twoją macochę, może jest w tobie coś, co chce umrzeć, jakaś część ciebie, która nie chce już żyć i dlatego pchnąłeś ją na skraj śmierci. Jest coś, o czym musisz mi powiedzieć. Dlaczego chciałeś przejąć jej rolę? Jaka część twojej osoby chciała być nią, matką, gospodynią z pękiem kluczy, która zarządza domem? Dlaczego ta potrzeba była tak paląca, że posunąłeś się do tak radykalnych kroków? Tak, muszę się tego wszystkiego dowiedzieć. Ale zanim ja, najpierw sam musisz to sobie uświadomić. Wysadź mnie tutaj, rozkazuje Lee. Zatrzymaj ten samochód. Naprawdę, odpowiada nie podnosząc głosu. Chcesz tutaj wysiąść? Zatrzymaj ten samochód. Później z trudem przypominał sobie te kłótnie. Pamiętał jedynie wrażenie, jakie zrobiły na nim jej słowa. Te eksplozje w myślach, zamglony wzrok, dudniące serce, drżenie spowodowane oczywistą absurdalnością jej oskarżeń, obraźliwą perfidią jej ataku. Wrócił w furii do domu przy McDougal Street, nikomu nic nie wyjaśniając, sypiąc z oczu błyskawice, które podpowiadały wszystkim, żeby zostawić go w spokoju. Przez 4 dni nie rozmawiali ze sobą, on i Ria. 5. dnia zadzwoniła do niego, zachowując się jak opanowana, dorosła kobieta, którą przecież była. Wróć do domu. Zaczął się śmiać, nie mogąc się powstrzymać. A potem już było łatwo powiedzieć, że przeprasza. Przepraszam, przepraszam. Porozmawiamy o tym, rzekła. Stał w drzwiach, skrępowany. Usiadł obok niej i oparł się o ścianę. Podniosła jeden palec, żeby dotknąć jego ręki. Gdybyś palił, mielibyśmy ze sobą coś wspólnego. Cięcie. Ja jestem wolnym duchem, mówi Ria, wykrzywiając z lekceważeniem usta. Żadna rewelacja, zdaje się mówić ten grymas. Za to ty jesteś cały skuty łańcuchami. Rozbrzmiewają w tobie wewnętrzne głosy, których nie słuchasz. Burzą się emocje, które tłamsisz i śnią ci się niespokojne sny, które ignorujesz. Nic mi się nie śni, protestuje Dee. Najwyżej czasem w innym języku, w technikolorze, ale to są zawsze spokojne sny. Łagodne morze, majestat Himalajów, moja matka, która się do mnie uśmiecha i zielonookie tygrysy. Słyszę cię, mówi ona, kiedy nie chrapiesz. Często zawodzisz, ale nie jak wilk, raczej jak sowa. Uhu, hu. Tak to wygląda. Hu. Jak angielskie hu. Pytanie, na które nie potrafisz odpowiedzieć. Wychodzą. Spacerują wzdłuż Bowery. Chodnik wokół nich jest rozkopany przez robotników. Zaczyna dudnieć wiertarka udarowa i w tym hałasie nie można usłyszeć, co się mówi. Dee odwraca się do niej i bezgłośnie porusza ustami. Tak naprawdę nic nie mówi, jedynie otwiera i zamyka usta. Wiertarka milknie na minutę. To jest moja odpowiedź. Kończy. Cięcie. Gdy Neron wrócił do domu po tenisie, pocąc się obficie, jak zawsze, do czego swobodnie się przyznawał, wystarczy, że wybiegnę po schodach i koszula już do wyrzęcia. Gdy ściągnął ubranie i zawinął się w ciężki czarny szlafrok, wezwał do swojego gabinetu na rozmowę synów. W waszych głowach lęgną się pytania, do których chciałbym się odnieść, oznajmił im. Przede wszystkim nic się nie zmienia. Wciąż jestem waszym ojcem, to po pierwsze. A jeśli chodzi o was dwóch, zawsze będę kochał waszą nieżyjącą matkę tak jak wcześniej. To po drugie. A co do ciebie, najmłodszy synu? Nadal jest mi przykro w związku z twoją sytuacją, ale wiesz o tym i jesteś tak samo moim synem jak tych dwóch. To po trzecie. A zatem status quo. Rozumiecie? Ponadto przechodząc do sedna. Wszyscy zdajecie sobie sprawę, że powstała dość szczegółowa intercyza, którą Wasylisa bez sprzeciwu podpisała. Spokojna głowa. Wasz spadek jest bezpieczny. Status quo zostaje utrzymany. Poza tym po tylu latach bycia ojcem waszej trójki nie biorę pod uwagę ewentualności dalszego poszerzania rodziny. Dziecko, powiedziałem jej, dziecko to dla mnie słowo tabu. Wobec tego diktum także nie wniosła sprzeciwu. Nie będzie czwartego brata. Nie będzie pierwszej siostry. Status quo. Te obietnice składam wam dzisiaj w dzień mego ślubu. Od was oczekuję jedynie akceptacji dla mojej żony. Andrzej Chyra czyta fragmenty nowej powieści w Trójce. Salman Rushdie, Złoty Dom Goldenów. Muzyka Łukasz Borowiecki. Reżyseria dźwięku Andrzej Brzoska. Książkę przełożył Jerzy Kozłowski. Opublikowało wydawnictwo Rebis. Zapraszamy od poniedziałku do czwartku około 20:50. Audycja powstała we współpracy z Filmoteką Narodową, Instytutem Audiowizualnym.